Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W przeddzień rocznicy masakry na placu Tiananmen rodziny ofiar domagają się od chińskiego rządu prawdy. Tegoroczne spotkanie na Lednicy będzie podziękowaniem za ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży. W odróżnieniu od naszej, to jedna z najcieplejszych wiosen w Belgii od prawie 200 lat. Przeddzień 28. rocznicy masakry na placu Tiananmen w Pekinie rodziny ofiar domagają się od chińskiego rządu prawdy i uznania, że została popełniona zbrodnia przeciwko własnemu narodowi. Do pacyfikacji studenckich protestów doszło w nocy z 3 na 4 czerwca 1989 roku. Oficjalna liczba ofiar wciąż jest nieznana. Mówi się o setkach, a nawet tysiącach zabitych. Władze w Pekinie zakazują publicznych obchodów rocznicy i nie zezwalają na otwartą debatę o tych wydarzeniach. Od lat ignorują też apele o pociągnięcie do odpowiedzialności winnych brutalnej pacyfikacji. Wracamy do kraju. Tegoroczne spotkanie na Lednicy będzie podziękowaniem za ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Uczestnicy dni mają się na niej pojawić w koszulkach i z plecakami z krakowskiego spotkania. Na Lednicy będzie okazja, aby podziękować za ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Uczestnicy tamtego wydarzenia będą na polach lednickich, mówi ojciec Wojciech Prus, organizator Lednicy. Będą delegacje wszystkich diecezji z Polski, Światowych Dni Młodzieży. Przy okazji Lednicy chcemy zachęcić do rozpoczęcia przygotowań na spotkanie młodych w Panamie w 2019 roku, dodaje ksiądz Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Zostaliśmy zaproszeni właśnie na tegoroczną Lednicę, trochę z naszym świadectwem o Światowych Dniach Młodzieży, trochę po to, aby opowiedzieć o przygotowaniach do Panamy. Na miejscu będzie można uzyskać informacje na temat spotkania z papieżem w Panamie. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Pola lednickie otwarto o 8:00. Oficjalnie spotkanie rozpocznie się o 17:00, a zakończy o północy przejściem przez bramę trzeciego tysiąclecia. Od przyszłej niedzieli zniesiony zostanie obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii. Oznacza to, że Ukraińcy będą mogli wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza też zwolnienia z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu określonych w kodeksie granicznym Schengen. Obywatele Ukrainy muszą posiadać ważny paszport biometryczny oraz uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, posiadać wymagane środki finansowe i ubezpieczenie, mówi Agnieszka Golias ze Straży Granicznej. Zniesienie przez Unię Europejską wiz dla obywateli Ukrainy Rada Unii Europejskiej zatwierdziła 11 maja. 6 kwietnia porozumienie w tej sprawie zostało przegłosowane przez Parlament Europejski. To jedna z najcieplejszych wiosen w Belgii od 185 lat. Tamtejszy Instytut Meteorologii porównał temperatury z marca, kwietnia i maja tego roku z sytuacją z przeszłości. Beata Płomecka. Tegoroczna wiosna w Belgii jest nie tylko wyjątkowo ciepła, ale i sucha. Opadów deszczu było niewiele, co nie jest takie typowe dla tego kraju. 535 godzin słonecznej pogody bez deszczu to rekord. Zwykle jest to nieco ponad 460 godzin. Średnia temperatura wyniosła ponad 11 stopni, natomiast w samym maju termometry wskazywały 16 stopni. To o 2 stopnie więcej niż to bywało w przeszłości. W związku z upałami w belgijskich mediach pojawiają się komunikaty przypominające, by pić wodę. Są też ostrzeżenia dla kierowców, ponieważ podczas takich upalnych dni wzrosła liczba wypadków na drogach. Eksperci podkreślają, że gorąc w samochodzie ma taki sam wpływ na zaburzenie percepcji kierowców jak 0,5% promila alkoholu we krwi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsierowski. I najważniejsze pytanie. Dziś Juve czy Real? Dziś finał Ligi Mistrzów i starcie dwóch fantastycznych drużyn. Real ma taki atak, jakiego może mu pozazdrościć cały świat. Juve słynie z betonowej obrony, która w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów dała sobie strzelić zaledwie 3 gole w 12 meczach. Komu będzie kibicować Arkadiusz Milik? Za nikogo nie będę trzymał kciuku. Liczę po prostu na fajny mecz i trochę dwa inne zespoły, troszeczkę inny styl performa. Wiem, że Real troszeczkę bardziej ofensywnie gra, choć Juve też pokazał choćby z Barcą u siebie, że gra ofensywnie, ale jednak ta obrona jest u nich bardzo silna. Za to Bartosz Bereszyński ma swojego faworyta. Z sercem chciałbym, żeby mimo wszystko Buffon wygrał. Życzę mu tego, bo na pewno fajną karierę ma i tego mu brakuje, więc życzę mu, żeby wygrał tą Ligę Mistrzów. Aż trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście Gianluigi Buffon nigdy nie wygrał Champions League. Początek meczu o 20:45. W piłkarskiej ekstraklasie coraz mniej niewiadomych. Do pierwszej ligi spadły Ruch Chorzów i Górnik Łęczna. W ostatniej kolejce Górnik zremisował 2-2 z Ruchem Chorzów, a Arka Gdynia pokonała 3-1 Zagłębie Lubin i pozostała w ekstraklasie. Jutro walka o mistrzostwo i mecze Legii z Lechią oraz Jagiellonii z Lechem. Jutro też zapraszam na specjalne wydanie trzeciej strony medalu od 18:00 do 20:00. A dziś kibice czekają jeszcze na pewno na drugi mecz finałowy w ekstraklasie koszykarzy. Na razie Stelmet Zielona Góra prowadzi z polskim Cukrem Toruń 1-0, a w meczu o brąz Stal Ostrów również 1-0 wygrywa z Czarnymi Słupsk. Nasi siatkarze zagrają w Lidze Światowej z Włochami po tym, jak wczoraj pokonali 3-2 mistrzów olimpijskich Brazylijczyków. Dziś apetyty na kolejną wygraną są bardzo duże. We French Open mamy nadzieję na kolejny polski dzień. W trzeciej rundzie turnieju Agnieszka Radwańska zagra o 11:00 na korcie Filipa Szatriera z francuską Alizę Cornet, a na tym samym korcie w ostatnim spotkaniu dnia Magda Linet zmierzy się z Ukrainką Jeliną Świtoliną. Nieco więcej chmur dziś na zachodzie, wieczorem na Pomorzu Zachodnim może padać, na termometrach od 17 stopni w Suwałkach do 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Urządzenie IPL Philips do depilacji światłem. Z zasilaniem akumulatorowym i sieciowym. Z trzema nasadkami do depilacji. Za 2499 zł. Mediamarkt.pl. Po raz drugi numer jeden w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Niezawodny i bezkonkurencyjny. Po prostu Master. Renault Master. Teraz w najlepszej ofercie Renault na samochody dostępne od ręki. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Ja, Zygmunt Heiser, sprawdziłem, czy Play ma dobrą ofertę dla wszystkich moich znajomych. Bo niektórzy mają i telefon stacjonarny, i komórkowy. Podwójne rachunki i podwójne koszty. I okazało się, że jest na to sposób. Wystarczy mieć oba numery w Play i płacimy mniej. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Kasa wraca w Media Expert. Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy już dziś od 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Proszę nie przeszkadzać. W studiu są dzisiaj posłowie. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Witam Państwa. Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, PSL. Dzień dobry. Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam Państwa. A także szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski. Dzień dobry. Wszystkich przedstawiłam, bo Państwo mnie jak zwykle dekoncentrują na początku. A z nami jest Beata Michniewicz. Dobrze, dobrze. To było na początku powiedziane. Taki no, ale dżingiel tak zwany. Rewanż. Taki dżingiel. Nie, dziękuję. Selekcja. Proszę. Żebyś utrwalił. Pytanie słuchaczą. Najpierw, panie przewodniczący. To są te kochany. Nowe europejskie zwyczaje, bardzo grzeczne, panie redaktor. O co chodzi? Panie przewodniczący. Panie marszałku, kochany. Panie przewodniczący, kochany. Tak, to miło. Proszę mnie. Pan przewodniczący jest nie proszę mnie nawozić, dobrze? Pytanie pierwsze jest do pana ministra Szczerskiego. Śladem Super Ekspresu podążam i dlatego pytam, czy prawdą jest, że Małgorzata Sadurska, czyli szef kancelarii prezydenta, odchodzi w najbliższych dniach do jakiejś spółki Skarbu Państwa? Krzysztof Szczerski, trudnej sytuacji, ale sobie poradzi. Jak ale czy pan będzie mówił w imieniu wszystkich? Nie, dzisiaj komentuję sytuację, daję mu czas, żeby zebrał myśli. Panie minister Szczerski. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale szczerze, bo Szczerski zobowiązuje. Panowie są dzisiaj w nastroju krotochwilnym. Proszę. Jest sobota, cieszymy się sukcesu polskiego ONZ. Zawsze się spotykamy w soboty. A. O, właśnie. Nie jest dużo dobrych wiadomości, więc pewnie dlatego wszystko. Nie, ale czy Małgorzata Sadurska zostaje w kancelarii prezydenta? Pani minister Sadurska pełni swoje obowiązki i nic nam nie wiadomo o tym, jakoby miała zmienić swoje miejsce pracy. Nie widać, nie słychać, nawet pan pogłosek nie słyszał, tak? Bo to się mówi od jakiegoś czasu o tym. W sprawach personalnych to, co jest ważne, to decyzje, które zapadają i są formalne, więc tutaj nie ma o czym na razie mówić. No dobrze, nie wyciągnę z pana, nie będę stosować żadnych tortur truskawkowych. Mamy tu truskawki, mogłabym coś zastosować. Dobrze, ale nie wiśnie, bo z wiśni można strzelać pestek. Czy w związku z wyborem Polski na rotacyjnego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, 190 głosów za, 2 wstrzymujące się, czyli niezły wynik, należą się komuś jakieś gratulacje? Grzegorz Długi. No, na pewno tak, z tym, że nie w tym miejscu, gdzie wszyscy myślą, bo oczywiście domyślam się, że tak zwana opozycja histeryczna będzie mówiła, że to wszystko już było wiadome, ukartowane, nie ma o czym mówić. Z kolei zwolennicy władzy będą mówili o przełomowym sukcesie, który zmieni naszą politykę. Prawda jest oczywiście pośrodku. Prawda jest, że prace, które podjęto na tym, no ponad rok temu, bo tak naprawdę te prace się zaczęły rok temu, one się zakończyły sukcesem w grudniu, w momencie, kiedy Bułgaria zdecydowała się nie kandydować dalej. Dlaczego się zdecydowała nie kandydować? Dłuższa historia związana z wyborami sekretarza generalnego ONZ. Natomiast pan minister Waszykowski podał, że to był deal z Bułgarią zrobiony. No, nie ma powodu mu nie wierzyć. Natomiast istotne było to, aby ta przewaga, ilość głosów była jak największa, aby właśnie ta liczba była jak najwyższa. I trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że ona jest wysoka, co świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, świadczy o tym, że tak naprawdę nie jesteśmy zaangażowani w jakieś konflikty, które powodują, że jakieś kraje nas bardzo nie lubią, bo te dwa wstrzymujące się to były najprawdopodobniej Rosja i podejrzewam, że Białoruś, ale tutaj można jeszcze parę innych dać typów. Natomiast to wymagało pewnej pracy naszych służb dyplomatycznych i tak jak mówię, one tą pracę wykonały w ubiegłym roku przede wszystkim, kiedy ta liczba krajów wspierających była wysoka. Natomiast w tym roku to się niewiele zadziało, chodziło tylko, żeby tego nie zepsuć, no i na szczęście tego nie zepsuto. Z tym, że nie spodziewajmy się, bo... A to za chwilę o tym porozmawiamy, czego się będziemy spodziewać. Ja na razie pytam, czy należą się gratulacje. Platforma Obywatelska przypomina, że to jej rząd podjął decyzję i rozpoczął starania. Tak, to znaczy tutaj pan poseł Długi z koncesjonowanej opozycji, czyli przystawki PiSu, myli się, mówiąc, że od roku rozpoczęły się starania, dlatego że wniosek został złożony w 2009 roku przez Radosława Sikorskiego. A następnie został wycofany na rzecz Bośni. Potem został wycofany, potem przez Grzegorza Schetynę ponowiony w 2015 roku i oczywiście trzeba to traktować jako sukces polskiej dyplomacji. Nie jest to oczywiście sukces, przy którym należy stosować jakieś szczególne fanfary, bo te stanowiska są rotacyjne i co lat kilkanaście lub kilkadziesiąt po prostu zmieniają się podmioty, które niepodległych państw, które po prostu uczestniczą w Radzie Bezpieczeństwa. No tak, ale jednak trzeba jakieś zabiegi wykonywać. To nie jest tak, że jest lista i to jakiś czas, jak w przypadku prezydencji. Nic nie leży gotowe, prawda, na stole. Trzeba odpowiednio się o to postarać. Polska pozostała jedynym kandydatem z naszego regionu politycznego, polityczno-geograficznego. W związku z tym nie było głosów sprzeciwu wobec tej kandydatury. Ryszard Czarnecki. Czy pan uznaje zasługi poprzedników też w tej sprawie? Garść faktów. Po pierwsze, Polska od 21 lat nie była w tym ważnym gronie. Po drugie, poprzedni rząd, który dzisiaj usiłuje wypinać wątłe piersi, a zgłosił kandydaturę Polski, potem ją szybko wycofał i zgłosił Sarajewo. A po trzecie, to już te fakty zostały podane. Po trzecie, no, osoba był wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Platformy PSL-u, osoba, która publicznie jest krytyczna wobec PiS-u. Pan Ryszard Sznep wczoraj na Twitterze napisał, że jest to zasługa pracy ostatnich 2 lat. A przypomnę, że PiS rządzi od 2015 roku. Podkreślam, mówi to krytyk Prawa i Sprawiedliwości. Wreszcie na koniec, jeżeli opozycja podkreśla, że no, Bułgaria się wycofała, nie było nikogo na placu boju, a jedno miejsce dla Europy Środkowo-Wschodniej się należy, to przypomnę okoliczności. Najpierw Polska zdecydowała się poprzeć kandydata Bułgarii na sekretarza generalnego ONZ. Najpierw była to ambasador Bułgarii przy UNESCO, Bokowa, pani Bokowa w Paryżu. Potem Bułgaria zmieniła na panią Krystynę Georgijewą, ówczesną wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, obecnie już w Banku Światowym. Myśmy poparli również tą drugą kandydaturę. I potem Bułgaria dotrzymała słowa, kiedy pani Georgijewa wyraźnie przegrała z panem Antonio Guterresem, byłym premierem Portugalii socjalistycznym, a potem pełnomocnikiem ONZ-u do spraw uchodźców, wycofała się zgodnie z gentleman agreement. To była bardzo długa, duża garść. Ale merytorycznie, spokojnie. Polska dyplomacja, polskie władze, tutaj muszę przyznać, nie dlatego, że vis-a-vis mi siedzi pan minister Szczerski, ale duża aktywność prezydenta w tym zakresie, który dużą robotę zrobił, trzeba to przyznać, nie tylko rząd, ale i prezydent. Nawet ponoć finanse. Jarosław Kalinowski. No ja powiem tak, że sukcesów w polityce zagranicznej za dużo nie mamy, no więc z tego członkostwa rotacyjnego należy się cieszyć. Pewne zabiegi dyplomatyczne oczywiście trzeba było wykonać i to trzeba postawić plus, natomiast nie na miejscu jest ten triumfalizm, z którym mamy do czynienia, a już zwłaszcza komentarz pani premier 190-0. No bardzo dobitnie pokazuje, dwóch, że... właściwie. No dwa głosy wstrzymujące, no przeciw nie było i to jest ważne. 190-0 i to pokazuje, że ten efekt szarży brukselskiej 27-1... Boli ciąży. No bardzo boli, tylko ja bym się cieszył bardziej, gdyby z tego bólu jakieś refleksje wynikały, a widać, że tych refleksji nie ma. Ale też na koniec dobra... chyba taka informacja czy moja myśl, jest nadzieja, że będzie lepiej w polityce zagranicznej. No bo jeżeli spełnią się te zapowiedzi, że minister Waszczykowski przeniesie się do Nowego Jorku, no to z całym szacunkiem gorzej na pewno nie będzie. Może być tylko lepiej. Spoglądam na pana ministra Szczerskiego. Tak, wreszcie Jarosław Kaczyński będzie mógł się pozbyć Witolda Waszczykowskiego, bo po sukcesie można się pozbyć. Wcześniej było trudno. Katarzyna Lubnauer. Więc pierwszy oczywiście... Czy pani może mnie też 3 razy przedstawiać? Bardzo proszę, będzie mi bardzo miło. Nie, po prostu ja czekam spokojnie, aż przestaniecie państwo mówić i ja będę mogła coś powiedzieć. No, nie spokojnie, wierciła się pani poseł. Milczę, jak państwo zauważyli, bo już lepiej w tej sytuacji... To jest bezsilność, to już jest wynik bezsilności. Więc chciałam powiedzieć, że cieszymy się z tego, że zostaliśmy tym niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale pamiętajmy o tym, że rzeczywiście ma to charakter cykliczny. Poprzednio dość długa była przerwa, ponieważ to było 27 lat, poprzednio to było 96-97. Nie należy też tego wiązać z jakimś szczególnym stanem oceny na przykład naszego stanu praworządności, jak próbują to przenosić również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że przypomnę, że między innymi byliśmy tym członkiem niestałym w latach 82-83, czyli w czasie stanu wojennego, więc jak widać, tych związków specjalnie nie ma. W tej chwili ta odległość była dość duża, dlatego że zwiększyła się liczba tych krajów. Wybory były pierwszym. No tak, już wtedy to na pewno był szczyt demokracji w Polsce. Natomiast pamiętajmy o tym, że w tej chwili jest więcej tych krajów jakby predestynujących do tego, żeby znaleźć się w miejscu zarezerwowanym dla Europy Południowo-Wschodniej. Z tego prostego powodu, że i kraje Jugosławii podzieliły się i mamy do czynienia z Czechami, Słowacją zamiast Czechosłowacji, to powoduje, że ta częstotliwość się zmniejszyła. To 21 lat to dość długi okres od jednego do drugiego czasu. Najważniejsze natomiast jest to, jak my to wykorzystamy. W jaki to o tym za chwilę będziemy rozmawiać. I jeszcze jedna rzecz chciałam powiedzieć. Rzeczywiście tutaj jest jakiś znaczący udział pana ministra Waszczykowskiego. Jest to niestety jego jedyny sukces na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję, że drugim sukcesem Polski będzie to, że jak on zostanie ambasadorem przy ONZ, to przestanie być ministrem spraw zagranicznych, co wszyscy przyjmiemy z ulgą. Krzysztof Szczerski, pan sam sobie będzie gratulował? Jeszcze komuś? Prezydentowi pewnie, Waszczykowskiemu, ministrowi? Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że to jest duża satysfakcja, dlatego że to pokazuje, że jeśli mamy jakiś jasny, konkretny cel do osiągnięcia i do tego użyjemy aparatu dyplomatycznego Polski, wspólnego działania prezydenta i rządu, to ten cel jesteśmy w stanie osiągnąć. To jest drugi taki obietnica, którą pan prezydent złożył, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Pierwszą było wzmocnienie wschodniej flanki NATO. To był tamten rok i to się udało zrobić. Szczyt NATO zakończył się sukcesem warszawski i efekt jest osiągnięty. To, co prezydent zapowiadał, to osiągnął. Druga rzecz, teraz po szczycie NATO zapowiedział, że celem na 2017 rok będzie uzyskanie tego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa. Też się udało. To znaczy, że jeśli mamy konkretny cel, potrafimy działać razem i konsekwentnie, to udaje nam się osiągnąć w polityce zagranicznej dokładnie to, co sobie założyliśmy. To jest satysfakcja. Nie było to proste, wbrew temu, co niektórzy mówią. Właśnie, czy to było automatyczne? No nie, dlatego, że po pierwsze, niezależnie od tego, ile krajów kandyduje, trzeba uzyskać te 2/3 głosów. I po prostu nie trzeba zabiegać. A każdy kraj na świecie ma jeden głos, więc to jest po prostu globalne ćwiczenie z globalnej dyplomacji. Duże kraje zachodniej Europy, jak wiemy, w tamtym roku przeżyły gorycz porażki. To bardzo interesujące, że jak patrzymy na te rywalizacje, to czasami naprawdę są zaskakujące, jeśli chodzi o wyniki. I to pokazuje, że to rzeczywiście wymaga po prostu zabiegów. Pozytywnej, bo każdy de facto przedstawiciel państwa musi oddać pozytywny głos za Polską. To nawet nie jest tak, że ktoś, kto ma obiekcje, tylko po prostu trzeba realnie oddać głos za Polską. Więc a rzeczywiście nasza pozycja w Narodach Zjednoczonych w tej kampanii była trudna, jak państwo przeczytacie analizy z zeszłego roku dotyczące tej kandydatury, to one pokazywały, że ta kampania będzie bardzo trudna i pan prezydent wtedy podjął to ryzyko też, bo w 2016 roku we wrześniu to w Pałacu Prezydenckim rozpoczęliśmy formalnie ten ostatni etap kampanii, tej oficjalnej już, dlatego że nie było wielu chętnych do tego, żeby to ryzyko podjąć, dać twarz tej kampanii, dlatego że nie tylko wtedy jeszcze kandydowała Bułgaria, mieliśmy kontrkandydata, to wtedy zawsze jest trudniej, ale także no, ta pozycja Polski w Narodach Zjednoczonych była słabsza. No niestety przez te dwie decyzje, które podjął minister Sikorski w czasie swojego urzędowania, jedno to właśnie, że wycofaliśmy swoją kandydaturę już raz, więc pytano nas, czy to się znowu nie powtórzy, tak? Czy warto głosować za Polską, skoro Polska już raz sama poddała się w trakcie kampanii bez walki, tak? Czy czasami nie jest tak, że... I na tym grali inni, mówiąc, że patrzcie, Polska nie do końca jest wiarygodna, bo już raz się wycofała tuż przed głosowaniem. No to jest chyba kwestia jakaś kwestia dogadania się, chyba na tej samej zasadzie. Faktycznie. Też był układ w sprawie Bułgarii. No, ale Polska nie sygnalizowała tego, że chce się wycofać, po czym nagle się wycofała, tak? No, i to jest jedna rzecz, a druga nawet ważniejsza, że pan minister Sikorski wycofał Polskę z systemu sił pokojowych ONZ. I to była duży dla nas kłopot, żeby wytłumaczyć, że Polska chce być członkiem Rady Bezpieczeństwa, jednocześnie Polska kilka lat wcześniej wycofała swoje wojska z błękitnych hełmów. I to tu wytłumaczyć, że my teraz do tych błękitnych hełmów wrócimy, a to jest bardzo ważna misja pokojowa ONZ, gdzie pomagamy uchodźcom, gdzie pomagamy można pomagać różnym w różnych obszarach konfliktowych. Dobrze, to był też duży chwilę, problem. Tak? Więc mieliśmy dwa kamienie na plecach, które trzeba było w tej kampanii unieść i to się udało. Jeszcze będzie pan miał głos. Teraz chciałabym państwa, bardzo bym chciała, żeby państwo po pierwsze nie mówili jednocześnie ze mną i ze sobą też wzajemnie i odpowiedzieli na pytanie króciutko, bo mamy także inne tematy. Czy myślą państwo, że są szanse na realny wzrost prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, także pozycji Polski w Unii Europejskiej? A może to jest nieco złudna nadzieja, jeśli spojrzymy na przykład Ukrainy, która jest w tej chwili niestałym członkiem, a ma tego rodzaju kłopoty, jakie właściwie, w jakich rozwiązywaniu powinna pomagać ta Rada Bezpieczeństwa właśnie. Grzegorz Długi. Znaczy odpowiedź na to pytanie jest nieco trudna, jako że powinna być, że i tak, i nie. To znaczy jest tradycją, że Unia Europejska stara się przy stole Rady Bezpieczeństwa mówić jednym głosem i prawdopodobnie teraz też będą takie oczekiwania, będzie to od nas również zależało, a z kolei wiemy, że nasza władza, przynajmniej obecna, czasami ma tendencję chodzenia pod prąd. Wobec tego wszystko się można spodziewać, natomiast co do zasady, to jest możliwość, aby w ramach różnego rodzaju targów politycznych Polska w zamian za to, że dostosuje się, nazwijmy to, do większości zdania Unii Europejskiej, coś tam będzie mogła uzyskiwać. Natomiast nie są to sprawy o takim kluczowym znaczeniu, więc nie sądziłbym, aby dzięki temu udało nam się załatwić jakieś najpotrzebniejsze sprawy, na przykład zwolnienie Unii dwóch prędkości, bo to już jest fakt. Natomiast inne różne kwestie na pewno tak, więc to jest okazja i to wracam do tego podstawowego pytania, jak my wykorzystamy te nowe narzędzie, bo to jest nowe narzędzie, które ma nasza polityka zagraniczna. Pytanie, jak to wykorzystamy, jest to bardzo łatwo zaprzepaścić, bo wystarczy jedna zła decyzja, właśnie taka pod prąd i będzie już potem, nasza wiarygodność będzie niska. W każdym razie będziemy mieć miesiąc na takie, na przewodzenie w tej Radzie Bezpieczeństwa. Istotnym jest, aby jednak do tego podejść poważnie. Ja tutaj powiem, że chcę przyznać honor panu prezydentowi, bo faktem jest, że jego kancelaria bardzo aktywnie zabiegała o to i liczę też na to, że będzie w jakimś tam sensie czuwała nad tym, abyśmy nie zrobili tutaj głupstwa i bardzo nie chciałbym się pomylić, ale chyba też kancelaria załatwiła finanse na całą tą sprawę, co jest ważne, bo tutaj nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę. Króciutko, z wypowiedzi pana ministra wynikało, że byli tacy, którzy uważali, że ten pomysł wspierania nas tam mocy nie jest najlepszy. Nie wiem, czy to była cichy przytyczek do pana ministra Waszczykowskiego, bo takie krążą słuchy, że on nie był zachwycony pomysłem na początku, po prostu być może nie wierzył w swoje siły, ale na pewno to jest okazja. To byłoby dziwne, bo był bardzo aktywny. To jest zawodowy urzędnik, wobec tego od razu wszedł w temat, jaki poszedł. Natomiast czy to jest dobry urzędnik, to jest zupełnie inny temat, nie o tym dzisiaj mówimy. W każdym razie są możliwości też wpływu na porządek obrad Rady Bezpieczeństwa, co może pozwolić nam nasze własne problemy w jakiś tam sensie wrzucić. Domyślam się, że będziemy cały czas dbali o Ukrainę, natomiast musimy tutaj pamiętać, żeby szukać środkowej drogi, bo będąc w tej pozycji możemy bardzo łatwo ją zaprzepaścić poprzez ekstremalne, skrajne podejście. Rafał Grupiński, realny wpływ będziemy mieli, nasza pozycja wzrośnie rzeczywiście. Pozycja oczywiście wzrośnie od tego, w jaki sposób będziemy wykorzystywać to miejsce. Oczywiście w sytuacji przygotowywania chociażby rezolucji, pewnych aktów prawnych, które później członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych winni przestrzegać. Tutaj ta rola może być aktywna. Natomiast, to w maju przyszłego roku, zdaje się, będzie, tak? Tak, natomiast trzeba pamiętać, że w sprawach takich newralgicznych, jak pani redaktor poruszyła tu chociażby kwestię Ukrainy, tutaj niezgoda Rosji może wszystko zablokować, więc pytanie jest oczywiście, na ile jesteśmy w stanie tam używać tych narzędzi dyplomatycznych, których w innych sprawach, na przykład minister Waszczykowski przez półtora roku nie potrafił używać i nie nazywałbym go zawodowym urzędnikiem, raczej nieszczęsnym amatorem, to jeśli nie chodzi o politykę zagraniczną. To nie był komplement. A, rozumiem. Także proszę słuchać ze zrozumieniem. Dobrze, Ryszard Czarnecki. Realny wpływ na sprawy świata, na losy świata w Radzie Bezpieczeństwa. To jest instrument ważny. Można go nie umieć użyć jak Ukraina, której część terytorium jest okupowane i znajduje się w stanie faktycznej wojny z Rosją, ale też można starać się być, i takie są deklaracje Polski, nie tylko przedstawicielem naszego kraju, ale też całego regionu. Zwracam uwagę na wczorajsze bardzo charakterystyczne gratulacje, które na Twitterze w języku angielskim, a także było jedno zdanie po polsku, złożył minister spraw zagranicznych Litwy, Linas Linkiewicz. No właśnie w tym duchu, że Polska będzie przedstawicielem całego regionu. Co do historii, to w obozie władzy ścierały się dwie koncepcje, trzeba to przyznać. Jedna koncepcja maksymalistyczna, którą prezentował pan prezes Kaczyński, także prezydent Andrzej Duda i pani premier Szydło, aby walczyć o całą dwuletnią kadencję. Inna koncepcja mniejszościowa, aby tą kadencję podzielić z innym krajem naszego regionu. Wygrała koncepcja maksymalistyczna. Cieszymy się wszyscy. To duży sukces. Ja słyszałam, właśnie czytałam opinię ekspertów, że nawet nie jest przyjęte zwyczajowo, by kraj zasiadający w Radzie Bezpieczeństwa ubiegał się o swoje sprawy. I to jest zrozumiałe, że będziemy się zajmować regionem. Ale tak czy inaczej Ukraina jesteśmy przedstawicielem regionu Europy Wschodniej i naszą rolą będzie na forum Rady Bezpieczeństwa reprezentowanie tego regionu i rzeczywiście wchodzimy w to miejsce za Ukrainę. Ukraina była stroną, jakbyśmy nie powiedzieli tego konfliktu. Oczywiście wiemy, kto jest agresorem. Ale była w niezręcznej sytuacji właśnie z takiej, o której pani redaktor przed chwilą wspomniała. I to jest nasze zadanie i rola. tłumaczenie wszystkim innym, nie tylko członkom Rady Bezpieczeństwa, ale na forum ONZ-u, jako niestały członek dzisiaj Rady Bezpieczeństwa, czy za chwilę, tych uwarunkowań, dlaczego i racja jest po której stronie. Natomiast bardzo ciekawym rzeczywiście doświadczeniem może być, o czym wspominał poseł Długi, sytuacja, kiedy zdanie, stanowisko Stanów Zjednoczonych będzie różne od państw członkowskich Unii Europejskiej i to będzie ciekawe doświadczenie, no bo wtedy może się okazać, że nasza pozycja w Unii bardzo zła, będzie jeszcze gorsza. Abstrahując od tematu, Katarzyna Lubnauer. Rzeczywiście jest to pewna szansa. Jest to miejsce, które można wykorzystać tak, żeby budowało prestiż Polski i pozycję na arenie międzynarodowej. Natomiast dużo zależy od tego, jak to będziemy robić. Jeżeli patrzę na to, w jaki sposób jest proponowane funkcjonowanie i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i dyplomacji polskiej, no to można się obawiać, czy po czystkach, które mają zamiar przeprowadzić Prawo i Sprawiedliwość, po działaniach, które często osoby kompetentne są zastępowane osobami, no niestety mniej kompetentnymi, ale zmianowania. Czy będziemy w stanie w pełni realizować wszystkie zobowiązania, jakie wiążą się z tym, że jesteśmy tym niestałym członkiem? Bardzo ważne jest też, żebyśmy nie próbowali uprawiać, tak jak ten rząd niestety ma skłonność, tak zwanej dyplomacji wsobnej. Czyli bardzo często uprawiana jest dyplomacja, która tak naprawdę przewidziana jest nie na budowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, nie rozwiązywanie problemów świata, tylko na potrzeby tylko i wyłącznie polityki wewnętrznej i kwestii przekonywania swoich wyborców do tego, że się coś może, że coś się potrafi, albo że coś się dla nich teoretycznie robi. Tego się bardzo boję. Czy to nam pomoże na arenie Unii Europejskiej? No myślę, że nie. Myślę, że o ile rzeczywiście wizerunkowo jest to na arenie światowej ważne, o tyle myślę, że rzeczywiście albo pierwsze może się zdarzyć tak, że w pewnym momencie okaże się, że się rozmijamy z innymi krajami europejskimi, też reprezentowanymi w ramach Rady Bezpieczeństwa i okaże się, że znowu łamiemy jakieś sojusze, albo może się okazać, że po prostu tego nie wykorzystamy w odpowiedni sposób. Czyli nie przywiązywałabym do tego aż takiej wagi, aczkolwiek jest to szansa. Tylko z każdej szansy można albo skorzystać, albo można najzwyczajniej w świecie jej nie wykorzystać. I obawiam się, że przy tej fachowej wiedzy będzie... Jak skorzystamy, czy skorzystamy? Krzysztof Szczerski. No to jest oczywiście bardzo poważny instrument. Jak powiedziałem, to drugi taki nowy instrument w polskiej polityce, który w ostatnich latach zbudowaliśmy. Jeden to jest obecność wojsk NATO w Polsce i ta nowa pozycja Polski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Druga to jest teraz Rada Bezpieczeństwa. Oczywiście jest tak, że Ukraina, powiedzmy sobie to wprost, byłaby zapomnianym konfliktem, gdyby między innymi nie to, że Ukraina była w Radzie Bezpieczeństwa. I sankcje, polityka sankcyjna, dyskusja o Ukrainie, dzięki temu wciąż jeszcze istnieje na arenie międzynarodowej, że Ukraina potrafiła podnosić ten problem swój inaczej niż inne kraje, które niestety są bardziej zapomniane, jak na przykład konflikt gruziński, który dzisiaj spadł tak naprawdę z pierwszych stron polityki międzynarodowej. Dlatego, że miała tego typu instrumenty, więc to jest bardzo ważne to, że Polska będzie tym głosem regionu i Polska będzie mogła mówić o naszych problemach bezpieczeństwa w tej części świata i nasza placówka będzie istotnie zwiększona kadrowo przy Narodach Zjednoczonych na ten okres i zbudujemy tam... A co z tym ministrem Waszczykowskim, o którym tak się mówi, że będzie ambasadorem przy ONZ-cie? Przede wszystkim chcę panu ministrowi Waszczykowskiemu pogratulować i dać mu, państwo macie wobec niego krytyczne stanowisko, ja nie, ale dajmy mu dzisiaj i ten moment, nie ten moment satysfakcji, bo to trzeba oddać uczciwie, nawet jak mamy to do innych rzeczy, niektórzy z państwa mogą mieć krytyczne stanowisko, to na ten dzień dzisiaj naprawdę oddajmy także MSZ-owi, ministrowi spraw zagranicznych Polski ten moment satysfakcji, bo mu się to należy. Za ciężką pracę uważam, że należy się każdemu pochwała i tak jak ja nie będę chwalił mojego, jak powiem, urzędu, to za to mogę oddać pochwałę urzędowi przy Alei Szucha, bo to jest duża ich praca. Ale też powiem jeszcze jedno, bardzo było charakterystyczne to, że w tych pierwszych godzinach po tym ogłoszeniu wyników przyszły dwa komunikaty od dwóch stolic, czyli z Waszyngtonu i z Moskwy, o tym, że chcą bardzo szybko nawiązać kontakt konsultacyjny w sprawie przyszłej polityki w Radzie Bezpieczeństwa. To pokazuje, w jaki sposób Warszawa staje się rzeczywiście adresem dla stolic, które do tej pory... Moskwa na szczeblu wiceministrów. Na tym szczeblu odbywają się konsultacje, panie redaktor. Na tym polega wizyty na najwyższym szczeblu, są wizytami formalnymi, a konsultacje polityczne odbywają się na takim właśnie szczeblu, więc i Waszyngton, i Moskwa... Czasem niższym zresztą też. Tak, ale wtedy się robią, wtedy są to poufne konsultacje. Te konsultacje formalne odbywają się na szczeblu właśnie takim i dobrze, że te obie stolice już się w tej sprawie odezwały. Dobrze, i wynik, ostatnie zdanie, wynik, o czymś innym. Bo tutaj państwo mówicie, wynik, który uzyskaliśmy, pokazuje też, że kraje Unii Europejskiej nas poparły, więc tutaj mówienie o tym, że jest jakiś konflikt z Unią, jest nieprawdziwy, bo gdyby był jakiś jakikolwiek... to chyba jest, ale nie, gdyby był w tej sprawie konflikt, to byśmy mieli zupełnie inny wynik głosowania, więc to Unia jest tutaj, nas poparła słusznie, bo to jesteśmy częścią tej samej rodziny politycznej. Proszę państwa, sześć lat temu Węgry i Słowenia przegrały ze Azerbejdżanem. Panie przewodniczący, a Polska teraz wygrała. Nie słyszę, bo ja teraz mówię. Panie Węgry, przewodniczący, przegrały. Po uchwale Sądu Najwyższego w sprawie prawa łaski, które zostało zastosowane wobec ministra Michała Kamińskiego, zamieszanie jest niemałe, bo Kancelaria Prezydenta podważa tę uchwałę, powołując się na literaturę prawniczą, a niektórzy autorzy przywoływanych publikacji zarzucają kancelarii manipulacje i nadużycia. A rzecznik prezydenta odpowiada chociażby na stronie prezydent.pl. Mogą sobie państwo przeczytać, nie mamy czasu na długie cytaty. Jest problem, czego nie ma i co się stanie dalej? Grzegorz Długi. No, chciałoby się sparafrazować powiedzenie i powiedzieć curia locuta causa finita, ale nie do końca tak jest, jako że podejście do tego orzeczenia można mieć różne i świat nauki prawników jest tutaj oczywiście podzielony z pewną przewagą po jednej stronie. Uwaga, w przecinek panu powiem, że oczywiście tu mnie poprawił pan poseł Grupiński, że powiedziałam Michała, tak? Powiedziałam? Tak. Bo tak sobie napisałam. No, Mariusza, Mariusza. Oczywiście, Kamińskiego. Że Mariusza. No tak, ale nikt nie zwrócił uwagi od pana. M. Kamińsko. Pana. Posiedzę może najbliżej. Pana Rafała Grupińskiego. Proszę bardzo. Natomiast no, wyrok jest wyrokiem. Wobec tego tą sprawę w tym zakresie należy zamknąć. Natomiast cała sprawa pana Kamińskiego absolutnie nie jest zamknięta w tym momencie. To jest tylko jeden z etapów. Sprawa teraz wróci niżej i dopiero się zacznie Polka, bo już chociażby sam fakt, że przecież apelacja pana Kamińskiego została wycofana, więc można mówić, że być może w tej chwili wyrok jest prawomocny, ten pierwotny. Wobec tego prawo łaski no, należało, albo należy, albo można zastosować. Komplikacje. A jeszcze do tego wszystkiego pan minister jest posłem i ma immunitet poselski. No w tej chwili ma, w każdym razie nie będzie można go na pewno aresztować. Natomiast nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że myśmy zamienili bardzo poważne i czasami trudne sprawy związane z naszym systemem prawnym. Zamieniliśmy to w takie pole kolejnej politycznej walki i wbrew pozorom tu nie chodzi o taką czy inną decyzję Sądu Najwyższego, tylko wszystko, co się dookoła tego dzieje. Więc to nie jest dobre, bo tutaj chciałbym, abyśmy jednak byli w stanie się zastanowić. Ale co mam na myśli, jakie pole walki teraz? Nie chodzi o uchwały sądu, no ale... No przecież to bardzo istotnym jest właśnie, kto jest tą osobą, której sprawa jest rozpatrywana, a nie sprawa jako taka. Ja bym jednak wolał, aby uczone głowy prawnicze były zostawione same sobie, a zarazem chciałem zwrócić uwagę na podstawowy problem. My ten cały konflikt mamy dlatego, że nasza konstytucja została napisana w sposób w niektórych fragmentach niezbyt czysty i niezbyt chlujny, że tak powiem. No właśnie chciałam przy okazji o to zapytać, ale nie za bardzo mamy czas, żeby to przeprowadzić dobrą zmianę, bo oczywiście prawnicy powiedzą, ja pamiętam swoją rozmowę z profesorem Colem, który mi mówi, no ale w artykule 139 jest napisane, że to chodzi o skazanych, prawomocy skazanych. No nie wiem. No zapis, jest napisane, że prawomocy skazanych? Nawet takiego zapisu nie no ma. Natomiast nie dla prawników on jest jasny, bo ten zapis jest wbudowany, czyli w szerszym spojrzeniu. Bo ten spojrzeniu, zapis jest w kodeksie postępowania. W szerszym spojrzeniu na to, no kodeks tylko postępowania nie, bo tam jest mowa o ułaskawieniu, a nie o prawie łaski. To są dwie różne rzeczy. Natomiast problem polega na tym, że konstytucja ma być pisana również, przynajmniej tam, gdzie się da, dla normalnego człowieka. I tak nie jest, bo jeżeli to wymaga skomplikowanych wywodów, gdyby dopisać tam po prostu prezydent ma prawo łaski albo stosuje prawo łaski wobec prawomocnie skazanych, nie ma problemu. Dlaczego nikt nie chce o tym rozmawiać? Jak już pan mówi o dopisywaniu, to według portalu Gazeta.pl, proszę mi nie przeszkadzać, bardzo proszę. Według portalu Gazeta.pl poseł Marek Ast wpadł na pomysł dopisania kilku słów o akcie łaski prezydenta do kodeksu postępowania karnego. No, myli pojęcia. Bo w artykule 17 kodeksu znajduje się zapis, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie. Chodzi o to, by zapisać, że taką właśnie okolicznością może być ułaskawienie ze strony prezydenta, gdy postępowanie wciąż trwa. To jest ale proszę o komentarz do tego, co dalej. Niekoniecznie do tego, co przeczytałam w tej chwili. Nie będę się odnosił do tego rodzaju pomysłów. Zresztą ostatnie półtora roku jest doświadczane tego cały czas, że Prawo i Sprawiedliwość narusza konstytucję aktami niższego rzędu, ustawami, więc to jest przykład tego myślenia jakby w dalszym ciągu. Jeszcze żadne naruszenie natomiast, tutaj nie nastąpiło, bo to jest tylko pomysł indywidualny pana posła. Natomiast chcę zwrócić na inny nieco aspekt sprawy niż nawet ów spór prawny, który się toczy wokół kwestii. Uchwała Sądu Najwyższego jest niezwykle ważna. I są dwa aspekty w tej chwili tej sytuacji. Pierwsze, że w sposób niedopuszczalny, zarówno urzędnicy Kancelarii Prezydenta, jak i nie siedzący tu pan minister Szczerski, jak i politycy Prawa i Sprawiedliwości komentują, atakują Sąd Najwyższy, co jest nie do pomyślenia w żadnym, myślę, innym państwie demokratycznym, za podjęcie tej uchwały. To po pierwsze. Po drugie, niezwykle ważny jest sam kontekst tego, ta istota rzeczy. Mianowicie, nie znam państwa demokratycznego, w którym polityk skazany za nadużywanie władzy, którą miał niezwykle dużą jako koordynator służb specjalnych, szef CBA wówczas, dzisiaj koordynator służb specjalnych, polityk skazany za nadużycie władzy, jest ułaskawiany przez kolegę ze swojego środowiska politycznego, który zostaje prezydentem i generalnie potem staje się koordynatorem służb specjalnych, ma ogromną władzę, mimo wyroku sądowego. Wprawdzie nie jest skazany, prawnego. Czy nie jest skazany, bo się gubię troszeczkę, panie pośle. Ja panu nie przeszkadzałem. Nie, ja mówię w tej chwili o nadużywaniu władzy, o istocie tego wyroku, jaki zapadł. Jeśli to wyroku jest skazany, to jeszcze nie jest. Przepraszam, tak? Proszę państwa. Jeszcze nie jest. I to wyroku, przypomnę, wysokiego, tak? I bez tak zwanych zawiasów, więc bez zawieszenia, czyli bardzo surowego wyroku w pierwszej instancji. Za nadużycie władzy, za fałszowanie dowodów, za namawianie do przestępstwa, za wymuszanie, za atak na polityków, koalicjantów wówczas przeprowadzany operacją służb specjalnych. I ktoś taki nie miałby już miejsca w polityce w żadnym demokratycznym państwie. Prawo i Sprawiedliwość mianowało tego polityka ponownie człowiekiem od służb specjalnych, broni go poprzez naruszanie konstytucji, poprzez ułaskawienie w sytuacji, kiedy nie było prawomocnego wyroku. Fałszuje się lub naciąga opinię prawników tylko po to, żeby udowadniać, że prezydent rzekomo ma w czymkolwiek rację. Sama ta sytuacja jest po prostu skandaliczna. Pan Kamiński, pan Wąsik, panowie powinni by zostać zdymisjonowani przez premier Beatę Szydło. W tej sytuacji tak nie powinni mieć już dostępu do informacji tajnych, ściśle tajnych, więc nie powinni w ogóle pełnić tych funkcji, jakie pełnią. I ich nadzór, ich decyzje w jakiejkolwiek sprawie, jakiegokolwiek obywatela w tej chwili w państwie nie powinny mieć żadnej mocy prawnej, bo ci panowie po prostu w tej chwili powinni wrócić przed sąd. Fałszuje opinię prawników, to chyba jest za dużo powiedziane. Może się inaczej interpretuje, niezgodnie z wolą tychże prawników, ale chyba nikt nie sfałszował opinii prawników. Ryszard Czarnecki, co dalej? Ale nie pytam pana, czy nikt nie sfałszował opinii, tylko pytam, co dalej z tą sprawą? Przed chwilą usłyszałem formułę, że w każdym demokratycznym państwie to i tamto. Więc ja właśnie od tego zacznę. W każdym demokratycznym państwie w Europie Zachodniej czy Stanach szeryf, który walczy z korupcją, nie zostałby skazany. To, co stało się z Ruszem Kamińskim za rządów Platformy i PSL-u, jest skandalem. Łatwo jest walczyć z tym, co się samemu wymyśla. No ja też wymyślę, potem będę to zwalczał. No myślę, że pan, że panom, że niektórym panom się tutaj, może i paniom, bardzo nie podobało to, co pan mówił, a jednak nie przeszkadzali. Także proszę o to samo. Ryszard Czarnecki. Uderz w stół, że coś odezwał. Nerwowa, emocjonalna, wręcz historyczna reakcja przedstawiciela Platformy świadczy o tym, że uderzyłem w punkt. Panie, wyście nie walczyli z korupcją, natomiast skazaliście człowieka, który z korupcją realnie walczył, nic z tego nie mając. Mariusz Kamiński to niesłychanie uczciwy człowiek. Dobrze o tym wiecie. Natomiast żałuję, że ta dyskusja odbyła się w szerszym kontekście, także historycznym. Otóż w wielu krajach europejskich a które wcześniej były monarchiami. Mówię tak jako historyk. A prawo łaski, które zawsze przysługiwało królowi, zostało potem przeniesione do prezydenta, do głowy państwa. Monarcha, król mógł łaskawić kiedy chciał, jak chciał do brzegu, i prosi, gdzie do chciał. A prezydent dopiero po opinii sądu. Pan znowu przerywa, znowu celnie uderzyłem. Platforma, historyczna reakcja Platformy. Ten wywód. Dobrze, bo nie mamy otóż, czasu. Otóż, proszę państwa, nie, proszę teraz nie mówić. Teraz będzie chwila ciszy. Teraz sobie troszkę pomilczymy, dobrze? No i teraz możemy mówić Ryszardczyk. Cieszę się, że w takim nabożnym milczeniu państwo wysłuchują moich argumentów. Proszę do rzeczy. Otóż pan prezydent Andrzej Duda miał prawo to zrobić. Zrobił to także, jak sądzę, z punktu widzenia opinii publicznej zrobił rzecz dobrą, ponieważ bronił w ten sposób człowieka zasłużonego w walce z korupcją. Wracając do mojego pytania. A prokorupcyjny chór nic? Mariusza Kamińskiego skazywał. Nic? Co dalej? Nic? Pana odpowiedź jest taka? No, dalej pan Mariusz Kamiński będzie pełnił swoją funkcję, a coraz więcej ludzi w Polsce będzie widziało, że Sąd Najwyższy czy Wymiar Sprawiedliwości to państwo w państwie, dlatego ta reforma jest konieczna. Tylko dwa zdania i to krótkie. Pierwsze na temat samego ułaskawienia pana Mariusza Kamińskiego. I to będzie cytat. Ręce opadają, że tak może zachować się prezydent. Korzysta z przywileju, z którego korzystać się nie powinno. To pokazuje nierówność obywateli wobec prawa. Politycy nie powinni być ułaskawiani w szczególnym trybie. Takie były decyzje sądu i trzeba to respektować. Czy to przypadkiem nie Mariusz Kamiński przy sprawie ułaskawienia pana Sobotki przez prezydenta Kwaśniewskiego. I widać tu naprawdę bardzo brzydką, bardzo brzydką hipokryzję. Teraz pan mecenas Długi raczy sobie żartować. To bardzo, bardzo brzydka hipokryzja. Widać, że miejsce, że tak powiem, patrzenia zależy od miejsca siedzenia. A teraz do uchwały Sądu Najwyższego. Podważanie, wprawdzie nie bezpośrednio przez prezydenta, ale pośrednio, bo sam też gdzieś tam na Twitterze komentował tą sytuację. Podważanie jest uderzaniem znowu zasady trójpodziału władzy zawarte w Konstytucji. To jest podważanie zasad konstytucyjnych. I to jest uderzanie w fundamenty demokracji. Nie po raz pierwszy zresztą przez pana prezydenta. I to jest najsmutniejsze, z czym możemy mieć do czynienia. I to niestety będzie miało wpływ na przyszłość. Jeżeli to nie będzie respektowane, no to mamy nie Białoruś, tylko zupełnie czarną dziurę. Pytam, ponawiam pytanie, co dalej? Co się z tą sprawą powinno zadziać, mówiąc w cudzysłowie? Czemu Czarnogórę? Proszę nie przeszkadzać. Blisko pan przewodniczący siedzi, ale nie wiem, coś. Panie, Czarnogóra, Montenegro? Mówiłem o Czarnogórze. Panie marszałku, to się dziwiłem, skąd Czarnogóra? Proszę nie przeszkadzać. Panie marszałku, co dalej? Jedno zdanie, proszę powiedzieć. Jeżeli nie będzie uchwała Sądu Najwyższego respektowana przez obóz rządzący szeroko pojęty, i polityków, no to mamy sytuację ewidentną. Łamanie trójpodziału władzy, uderzanie w fundamentalne zasady demokracji. Zresztą nie po raz pierwszy, ale to już będzie absolutnie przekroczenie wszelkich, bo się wydawało, że już wszystkie zostały przekroczone, natomiast mamy kolejną. Po pierwsze, dziękuję za zacytowanie, bo mi to nie, już zeszło jakby z głowy. Zacytowanie z 2005 roku Mariusza Kamińskiego w sprawie rzeczywiście Sobotki. Ja dodam jeszcze, że wtedy nazwał prezydenta Kwaśniewskiego, że już w tej chwili może nie powinniśmy mówić prezydent, tylko prezio, dlatego że w momencie, w którym ułaskawił swojego kolegę, no to przestał być prezydentem, stał się prezią, czyli kimś takim, który... Preziem, tak, który w stosunku do swoich znajomych stosuje prawo łaski. I rzeczywiście mieliśmy decyzję, która nie tylko była kontrowersyjna, była czysto polityczna. Tutaj pan mówi szeryf, który walczy z korupcją, człowiek bez skazy. To jest pana ocena, to jest pana czysto polityczna ocena. Wielu Polaków, sądu, pani. Ocena sądu. Wie pan, w przypadku bardzo wielu samosądów podejrzewam, że on jest Mariusz Kamiński, a nie Maria. Przepraszam bardzo. Oczywiście. Pani, i jeżeli patrzymy na to w ten sposób, to w przypadku samosądów też prawdopodobnie bardzo często byłaby taka ocena Polaków, że dobrze się stało, a mimo wszystko sądy skazują za samosądy, ponieważ są one niezgodne z prawem. Ten naród ma, i podobnie byłoby w tym przypadku, że mamy do czynienia z sytuacją, w której wasz osobisty osąd polityczny jest inny niż był osąd sądu pierwszej instancji i inny co więcej niż osąd innych polityków, którzy są z innych stron sceny politycznej. Pani poseł, króciutko, to się powinno teraz... Była decyzja czy sąd polityczny. Po drugie, znikające prawomocne słowo wyroków ze strony prezydenta, kiedy jest napisane, że prawo łaski stosuje się w stosunku do prawomocnych wyroków. Sytuacja, w której możemy sobie wyobrazić, w której na przykład Barbara Kępa, którą uważamy, że powinna stanąć gdzieś przez sądem za niedrukowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Beata, przepraszam. Co się dzieje? Mam się z imionami. No ja też Barbara Kępa, Marian Kamiński. Co się dzieje? Beata Kępa, która powinna stanąć gdzieś przez sądem za niedrukowanie wyroku i nagle my możemy wyobrazić sobie, że prezydent Andrzej Duda w tym momencie orzeka w ramach tej abolicji indywidualnej również, że ona w przyszłości nie może w ogóle stanąć przed sądem ze względu na to, że stosuje prawo łaski. Może zastosować też prawo łaski w stosunku do wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości na wszelki wypadek na zapas. Jeżeli byśmy przyjęli, że prezydent może stosować prawo łaski w każdym momencie, no to może zastosować je również na przyszłość, na wszelki wypadek na zapas. Jak wiadomo, prowadzi to do absurdu. Natomiast co teraz? Dla mnie sytuacja jest jasna. Jeżeli nie będzie respektowana uchwała Sądu Najwyższego, to będziemy mogli nie tylko o Rzeczpospolitej Szlacheckiej, ale i o obecnej Polsce powiedzieć, że nie rządem stoi. Dlatego, że niezależnie, czy ona nam się podoba, czy nie, może się części podobać, mogą sobie prawnicy dyskutować długo, ona jest i obowiązuje wszystkich Polaków i nikt, również prezydent, nie stoi poza prawem. Ona obowiązuje w tej sprawie i to zajmuje, to rząd tu nie ma nic do roboty. Natomiast mówię o prezydencie, proszę, że jego też obowiązuje. I dla mnie jest dość jasne, że mamy sytuację, w której z powodów czysto politycznych zadecydował prezydent, wykroczył poza swoje prerogatywy i mamy sytuację, w której mamy uchwałę Sądu Najwyższego, która powinna być respektowana przez wszystkie sądy i również przez pana prezydenta. No nie przez wszystkie Krzysztof sądy. Szczerski. Na tym momencie jest to odpowiedź w stosunku do jednego sądu. No ale... Krzysztof Szczerski. Ale jest ona wytyczną dla pozostałych. Pani poseł. Stan rzeczy jest taki, że po pierwsze prezydent zastosował prawo łaski zgodnie z konstytucją, ponieważ konstytucja artykuł 139 ogranicza prawo łaski wyłącznie do osób, które są skazane przez Trybunał Stanu. W związku z powyższym w tym wypadku mamy akt abolicji indywidualnej zgodny z prawem łaski. Gdyby ustrojodawca chciał taki akt abolicji indywidualnej wykluczyć, wykluczyłby go odpowiednim przepisem. Albo gdyby chciał proszę uszanować prawo każdego do swobodnej wypowiedzi. NN Nerwowa Nowoczesna. Pana też o to proszę. Nerwowa Nowoczesna. Odezwał się ten, co wszystkim przerywa. Proszę bardzo. To ja wrócę do rzeczy. A zatem pan prezydent zastosował abolicję indywidualną zgodnie z konstytucją na podstawie artykułu 139 i postąpił tak, jak należało w tym względzie. Jego zdaniem pan minister Kamiński jest... Pan minister Kamiński, w związku z powyższym, jest osobą, której zostały darowane i puszczone w niepamięć wszelkie rzekome, domniemane lub rzeczywiste winy, więc nie może być zatem ponownie przed sądem stawiany, dlatego że jest osobą, której w tej sprawie winy zostały darowane, puszczone w niepamięć, zgodnie z polskim prawem, więc jakiekolwiek działania względem sądów będą przekroczeniem porządku prawnego Polski. Po trzecie, natomiast... Natomiast w punkcie trzecim Sąd Najwyższy wypowiedział się poza swoimi kompetencjami. Sąd Najwyższy nie ma żadnej uprawnień do tego, żeby wypowiadać się w zakresie prerogatyw prezydenta, a tym bardziej dokonywać wykładni przepisów konstytucji, więc no ale tego sąd nie zrobił, panie ministrze, spokojnie. Tego sąd dokonał interpretacji prerogatyw prezydenta, mówiąc, że... Konkretnej decyzji. W tym przypadku tej decyzji. Więc nie żerowajmy Więc tym samym... Jakbym mógł skończyć, to było moje ostatnie zdanie. Zatem mamy do czynienia z trzema sytuacjami. I ostatnie zdanie, czwarte, takie, że na tym właśnie polega porządek, trójpodział władzy, że jak państwo dobrze wiecie, ci, którzy się na tym znają, nie chodzi tylko o podział władzy, ale także o tak zwany system hamulców i równowag. Prawo łaski w klasycznej teorii państwa jest jednym z tych rodzajów hamulców i równowag, które łączą władzę wykonawczą głowy państwa z systemem sądowniczym. To jest oczywiste, że prawo łaski właśnie nie jest ingerencją... Prezydent może zastąpić sąd. Nie, tutaj wszedł jednak... Panie marszałku, ale bądźmy poważni na serio, tak? To jest w teorii państwa na tym właśnie polega. Prawo łaski z natury rzeczy, niezależnie od tego, jak je opiszemy, prawo łaski z natury rzeczy jest... rodzajem łączącym... Nie. Jest, no jak nie, no tak. Ma pan u mnie dwóje systemu politycznego. No to ma pan u mnie niedostateczny system polityczny. Nie rozstrzygniemy tego. Ale trudno mnie zgodzić ze słowami, ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne, ułaskawienie nie jest uniewinienie. Pani poseł, pan prezydent zastosował abolicję indywidualną. Której nie mamy w której jest w konstytucji. Nie ma abolicji indywidualna. Abolicja indywidualna pojawia się w konstytucji. Nerwowo nowoczesne. Nie, ale pani poseł w tej chwili, w ogóle pani zapomniała, gdzie pani jest. Pani poseł, jesteśmy w studiu. Pani redaktor prowadzi jednak. Nie jesteśmy, nie wiem gdzie. Wydaje mi się, że... To jest konferencja prasowa nowoczesna. Zawsze jest trudno... Jak nowoczesny mówiąc, nie zgadzają się z rzeczywistością. To zawsze jest problem. Rzeczywistość jest jednoznaczna. Trzeba po prostu walczył facet z korupcją, a w ten sposób ulokowanym bicie. To skandal. Mieliśmy przykład po Barbarze Bliźnie. Rozmawiają jednocześnie. To też jest skandal, a my już nie mamy czasu na bardzo poważną sprawę, ponieważ ekshumacja to jest bardzo poważna sprawa, a mamy dwie minuty w związku z tym, to ja jedno zdanie, które nie jest z tym związane. Mianowicie chciałem powiedzieć, że dzisiaj żegnamy Tadeusza Jednaka, jednego z twórców Solidarności, sygnatariusza porozumień Jastrzębskich, jednego z najistotniejszych, osoba, która jest bardzo istotna na Śląsku, który razem z Bujakiem i z Frasyniukiem tworzyli podziemne jądro Solidarności. Dzisiaj jest jego pogrzeb. Chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. Cześć jego pamięci i dzięki temu może unikniemy innego trudnego tematu. Unikniemy trudnego tematu, ale ponieważ mamy momencik, to ja zapytam państwa, czy zgodzą się państwo na zmianę kodeksu wyborczego? Marszałek Terlecki sygnalizował taką wolę. Chodzi o to, by wybory samorządowe nie odbyły się jednak w święto państwowe. My złożyliśmy odpowiednią ustawę, to znaczy złożyliśmy projekt ustawy, która mówi, że wybory samorządowe nie mogą się odbywać dni świąt, takich święta jak 11 listopada, również świąt typu kościelnego. Jest taki projekt już złożony przez Nowoczesną. Jarosław Kalinowski? Absolutnie, bardzo dobry pomysł, tylko można go poprzeć. Jeżeli jeszcze tego 11 listopada byśmy te kilkanaście pytań dorzucili w sprawie przyszłej i oceny obecnej konstytucji. A to jest jeszcze sprawa otwarta. Na razie mówimy tylko o wyborach samorządowych. Rafał Grupiński? Myślę, że tego rodzaju rozstrzygnięcie byłoby bardzo dobre i też w przypadku 11 listopada naprawdę powinniśmy spróbować zadbać o to, żeby było to wspólne święto, a nie czas polemik i decyzji nad urnami wyborczymi. Nawet w sprawach samorządowych, których byśmy się różnili między sobą, także to jest oczywiście dobry pomysł. A prezydent nie zmienia na razie zdania na temat woli organizacji referendum właśnie tego dnia. Referendum o konstytucji jest świętym. Dlatego, że wtedy Polacy decydują o przyszłości swojego własnego państwa. To jest rodzaj świętowania obywatelskiego swojej niepodległości. Natomiast co do wyborów, powiedz otwarta, PKW była, Państwa Komisja Wyborcza była ostatnio w Kancelarii Prezydenta i w tej sprawie powiedziała, że jest otwarta na wszelkie propozycje, także... I koniec audycji. A Ryszard Czarnecki się zapewne zgadza z poprzednikiem. Nie. Nie? Super. Proszę bardzo, to pół zdania. Święto Niepodległości, stulecie niepodległości jest raz na 100 lat. Powinniśmy szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. To nie powinien być czas ani na wybory samorządowe, ani moja prawa ocena na referendum również. Pierwsza raz się zgodziłam z panem posłem Czarneckim. Katarzyna Lubnauer, Jarosław Kalinowski, Ryszard Czarnecki, Rafał Grupiński, Krzysztof Szczerski. W tej drugiej sprawie też będzie dyskusja, żywa dyskusja. Autopromocja. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się już po raz 21. Dziś na PGE Narodowym będzie także Trójka. W naszym namiocie spotkania z dziennikarzami, pokazy zdjęć ciekawych miejsc z całego świata i pasjonujące opowieści o podróżach. Do tego urodzinowa fotobudka i koło fortuny z nagrodami. Zapraszamy już dziś od 11.00. Spotkają się z Państwem Michał Gąsiarowski, Marek Niedźwiecki, Kuba Strzyczkowski, Tomasz Gorazdowski, Bartek Gil i Paweł Drost. Relacje z pikniku naukowego na antenie Trójki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 42-calowy telewizor SkyMaster Full HD z funkcją oglądania telewizji przez internet. Za jedyne 999 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Kto ostatni do gabinetu?